บทที่65พระอนุรุทธะเถระภิกษุสาวกผู้เลิศด้านทิพยจักษุความปรารถนาและพุทธพยากรครั้งสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตระพระองค์นั้นพระเถระนี้เป็นกุฎุมพีซึ่งแปลว่าคนมั่งคั่งแต่อรรถกถาอัปทานว่าท่านเกิดในสกุลพราหมณ์ในสกุลหนึ่งวันหนึ่งท่านไปพระวิหารเพื่อฟังธรรมกับมหาชนแล้วยืนอยู่ท้ายที่ประชุมฟังธรรมและได้เห็นพระพุทธเจ้าทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งเลิศทางทิพยจักษุท่านคิดว่าภิกษุรูปนี้ยิ่งใหญ่จริงหนอได้รับการยกย่องจากพระศาสดาแม้เราก็พึงเป็นเลิศแห่งภิกษุผู้มีจักษุทิพย์ในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งพระองค์ใดในอนาคตคิดอย่างนั้นแล้วท่านเข้าไปกราบทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าให้เสด็จเสวยในวันรุ่งขึ้นพร้อมด้วยภิกษุแสนรูปพระพุทธเจ้าทรงรับนิมนต์แล้ววันรุ่งขึ้นท่านถวายมหาทานแด่พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ตลอด7วันวันที่7ได้ถวายผ้าอย่างเลิศแด่พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์และทูลความปรารถนาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ทำสักการะนี้เพื่อประโยชน์แก่ทิพยสมบัติหรือมนุษย์สมบัติก็หาไม่ได้วันก่อนพระองค์ทรงตั้งภิกษุใดไว้ในตำแหน่งผู้เลิศแห่งภิกษุผู้มีทิพยจักษุแม้ข้าพระพุทธเจ้าก็พึงได้เป็นเลิศอย่างภิกษุผู้มีทิพยจักษุรูปนั้นเหมือนกันในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งพระองค์ใดในอนาคตการแล้วหมอบลงแทบพระบาทพระพุทธเจ้าทรงตรวจดูไปในอนาคตแล้วทรงทราบว่าความปรารถนาของเขาจะสำเร็จไม่มีอุปสรรคจึงตรัสพยากรณ์ว่าท่านบุรุษผู้เจริญในอนาคตแห่งที่สุดแสนกับจะมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะเสด็จอุบัติขึ้นท่านจะมีชื่อว่าอนุรุทธะจะเป็นเลิศแห่งภิกษุผู้มีทิพยจักษุทรงอนุโมทนาพัสและเสด็จกลับไปพระวิหารทำประทีป 1,000 ดวงบูชาพุทธเจดีย์ปัจจัยแห่งตาทิพย์กุฎุมพีนั้นกระทำกัลยาณกรรมไม่ขาดเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานมหาชนได้ร่วมกันสร้างพระเจดีย์ทองสูงใหญ่ประมาณ7โยชน์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุท่านเข้าไปถามภิกษุสงฆ์ว่าอะไรเป็นปัจจัยเพื่อสำเร็จทิพยจักษุภิกษุสงฆ์ตอบว่าควรให้ประทีปณอุบาสกท่านกล่าวว่าดีละกระผมจะทำแล้วให้ช่างสร้างต้นประทีป 1,000 ต้นประดับด้วยประทีป 1,000 ดวงแล้วให้สร้างลดขนาดต้นประทีปลงตามลำดับจนมีดวงประทีปประมาณมิได้บูชาพระเจดีย์เขาทำกรรมดีอย่างนั้นแล้วตายแล้ววนเวียนไปในเทวโลกและมนุษย์โลกล่วงไปแสนกับถวายประทีปแด่พระพุทธเจ้าสุเมธะในสมัยของพระพุทธเจ้าสุเมธะเป็นพระพุทธเจ้าลำดับต่อจากพระพุทธเจ้าปทุมุตระพระองค์นั้นซึ่งพระเถระเล่าไว้ภายหลังบรรลุพระอรหันต์แล้วว่าวันหนึ่งท่านเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จหลีกเร้นอยู่จึงเข้าเฝ้าประนมอัญชลีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงมีความเพียรมากผู้เป็นที่สุดในโลกทรงองค์อาจกว่านรชนขอพระองค์ทรงอนุเคราะห์ด้วยเถิดข้าพระองค์จะถวายประทีปแด่พระองค์ผู้เข้าฌานอยู่โคนไม้พระพุทธเจ้าทรงรับแล้วด้วยความอนุเคราะห์ท่านจึงได้เจาะต้นไม้กระทำประทีปยนต์ถวายไส้ตะเกียง 1,000 ไส้ดวงประทีปทั้งหลายลุกโพรงอยู่ตลอด7วันแล้วดับไป ด้วยจิตเลื่อมใสและเจตนาที่ตั้งไว้มั่นตายแล้วเกิดเป็นเทวดามีวิมานอันกรรมเนรมิตไว้ดีแล้วมีรัศมีรุ่งเรืองไปตลอดหนึ่งโยชน์ครอบงำเทวดาทั้งปวงผลของการถวายประทีปครั้งนั้นทำให้ท่านได้เป็นเทวดาและเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีคุณพิเศษคือมองเห็นได้ไกลหนึ่งโยชน์ทั้งกลางวันและกลางคืนแม้ในภพสุดท้ายกุศลกรรมนั้นก็เป็นปัจจัยให้ท่านสามารถมองเห็นได้ตลอด 1,000 จักรวาลด้วยญาณที่ได้ในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าโคตมะบูชาพระพุทธเจ้ากัสสปะด้วยดวงประทีปในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะพระองค์นั้นพระเถระนี้เกิดเป็นกุฎุมพีใกล้กรุงพาราณสีหลังพระศาสดาปรินิพพานแล้วมหาชนได้ร่วมกันสร้างพระเจดีย์ขนาดหนึ่งโยชน์เสร็จแล้วพวกเขาได้สร้างภาชนะสำริดบรรจุเนยใสจนเต็มวางไส้ตะเกียงเว้นระยะห่างกันหนึ่งองคุลีภาชนะสำริดมีขอบปากจรดขอบปากต่อเนื่องกันแล้วจุดไฟขึ้นบูชาพระเจดีย์ครั้งนั้นท่านได้ร่วมสร้างภาชนะสำริดโดยสร้างมีขนาดใหญ่กว่าเข้าทั้งหมดสามารถจุดไส้ตะเกียงได้ถึงพันไส้แล้วใช้ผ้ารองภาชนะสำริดยกเทินไปบนศีรษะจุดไฟเดินเวียนรอบพระเจดีย์หนึ่งโยชน์นั้นตลอดคืนยังรุ่งอัตถกถาอัปทานว่ากลางถาดเนยใสมีก้อนน้ำอ้อยวางไว้ตรงกลางหนึ่งก้อนตายแล้วเกิดในเทวโลกเป็นนายอันนาภาระทำกุศลในพระปัจเจกพุทธเจ้าสมัยที่โลกว่างจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการที่พระปัจเจกพุทธเจ้าพระเถระนี้เกิดในเรือนคนเข็นใจในกรุงพาราณสีเจริญวัยแล้วได้ชื่อว่าอันนาภาระคือผู้รับจ้างนำภาระมีอาชีพรับจ้างหาบหญ้าเขาอาศัยเงินค่าจ้างจากสุมนเศรษฐีเลี้ยงชีวิตที่เรือนของเศรษฐีนั้นมีโรงทานที่ประตูบ้านสำหรับให้มหาทานแก่คนกำพร้าคนเดินทางวณิพกและยาจกทุกๆวันวันหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าชื่ออุปริทธะออกจากนิโรธสมาบัติที่ภูเขาคันธมาศแล้วท่านพิจารณาว่าวันนี้ควรจะอนุเคราะห์ใครดีหนอเห็นว่าควรอนุเคราะห์นายอันนภาระวันนั้นนายอันนภาระหาบหญ้าออกจากป่ากลับเข้ามาที่บ้านพระปัจเจกพุทธเจ้าเหาะมาทางอากาศจากภูเขาคันธมาศลงที่ประตูบ้านของเขาเขาเห็นท่านมายืนจึงเดินไปไหว้แล้วเรียนถามว่าท่านได้อาหารบ้างไหมขอรับตอบว่าเราจะได้ท่านผู้มีบุญมากเขาเรียกว่าขอท่านโปรดรออยู่ตรงนี้ก่อนเถิดนะขอรับรีบเข้าไปถามภรรยาว่านางผู้เจริญอาหารที่เธอเก็บไว้เพื่อเรามีหรือไม่นางตอบว่ามีจ้ะนายเข้าไปรับบาตรมาจากมือพระปัจเจกพุทธเจ้ากลับเข้าในเรือนกล่าวกับภรรยาว่านางผู้เจริญเพราะเราไม่ได้ทำกรรมดีงามไว้ในปางก่อนเราทั้งสองจึงหวังอยู่แต่ค่าจ้างบางครั้งพวกเราปรารถนาจะให้ทานแต่ของที่จะให้ก็ไม่มีบางครั้งพวกเรามีของแต่ก็ไม่รู้จะให้แก่ใครวันนี้พระอุปริทธะปัจเจกพุทธเจ้ามายังบ้านเราและอาหารที่เป็นส่วนของเราก็มีอยู่เธอจงใส่อาหารที่เป็นส่วนของฉันลงในบาตรนี้ภรรยาของเขาเป็นหญิงฉลาดคิดว่าเมื่อสามีเราให้อาหารส่วนที่เป็นของเขาแม้เราก็พึงมีส่วนในการอาหารนี้ด้วยจึงใส่อาหารส่วนที่เป็นของตนลงไปด้วยพ พระปัจเจกพุทธเจ้าอนุโมทนาทานนายอนัปภาระนำบาตรมาวางในมือของพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วกล่าวว่าขอให้พวกเราพ้นจากความเป็นอยู่อย่างลำบากเห็นปานนี้เถิดขอรับท่านกล่าวอนุโมทนาว่าจงสำเร็จอย่างนั้นเถิดท่านผู้มีบุญมากเขาใช้ผ้าห่มปูลาดยังที่ส่วนหนึ่งกล่าวนิมนต์ให้นั่งลงฉันตรงนั้นท่านนั่งแล้วฉันแล้วถวายน้ำล้างบาตรจากนั้นท่านกล่าวอนุโมทนาด้วยคาถาว่าสิ่งที่ท่านต้องการแล้วปรารถนาแล้วจงสำเร็จโดยฉับพลันความดำริของท่านจงเต็มเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญ15ค่ำฉะนั้นสิ่งที่ท่านต้องการแล้วปรารถนาแล้วจงสำเร็จโดยฉับพลันความดำริของท่านจงเต็มเหมือนแก้วมณีส่องแสงโชติช่วงฉะนั้นเศรษฐีขอแบ่งบุญเทวดาที่สิงอยู่ที่ฉัตรของท่านสุมนเศรษฐีได้ยินแล้วกล่าวว่าน่าอัศจรรย์ฐานที่ตั้งไว้ดีแล้วในพระอุปริทธะปัจเจกพุทธเจ้าเป็นฐานชั้นยอดแล้วให้สาธุการสุมนเศรษฐีได้ยินคำกล่าวของเทวดาแล้วกล่าวว่าท่านเทวดาตลอดเวลาที่ผ่านมาเราได้ให้ทานสม่ำเสมอท่านไม่เห็นหรือแต่ทำไมวันนี้ท่านให้สาธุการเทวดากล่าวว่าเราไม่ได้สาธุการให้ทานของท่านแต่เราเลื่อมใสบิณฑบาตที่นายอนัปภาระถวายแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าเราจึงให้สาธุการเศรษฐีคิดว่าเรื่องนี้น่าแปลกมากเราให้ทานมาตลอดระยะเวลายาวนานแต่ไม่อาจทำให้เทวดาให้สาธุการได้นายอนัปภาระคงจะให้แก่ผู้รับที่สมควรเทวดาจึงให้สาธุการเราจะให้สิ่งที่สมควรแก่เขาแล้วทำบิณฑบาตนั้นให้เป็นของเราจะซื้อสิ่งที่ถวายไปถ้าขายให้ก็เท่ากับสิ่งของนั้นตนเองเป็นผู้ถวายแล้วให้คนไปตามตัวนายอนัปภาระมาถามว่าวันนี้เจ้าให้ทานอะไรแก่ใครหรือตอบว่านายท่านวันนี้ผมถวายอาหารส่วนที่เป็นของผมแก่พระอุปริทธะปัจเจกพุทธเจ้าเศรษฐีขอว่าเอาเถอะนะเจ้าจงรับเงินไปแล้วให้บิณฑบาตนั้นแก่เราเถิดเขาตอบว่าให้ไม่ได้หรอกนายท่านเศรษฐีจึงเพิ่มเงินให้จนถึงหมื่นกหาปณะเขาก็ยังไม่ขายเศรษฐีกล่าวว่าช่างเถอะแม้เจ้าไม่ขายบิณฑบาตนั้นแก่เราก็จงรับเงินไปเถอะแล้วจงให้ส่วนบุญแก่เราบ้างนายอนัปภาระตอบว่าผมไม่ทราบว่าส่วนบุญนั้นควรให้หรือว่าไม่ควรให้ผมจะไปถามพระผู้เป็นเจ้าดูก่อนแล้วรีบเดินติดตามท่านไปพบแล้วเรียนถามว่าท่านเจ้าข้าสุมนเศรษฐีให้ทรัพย์แก่ผม1,000เพื่อขอส่วนบุญในบิณฑบาต ที่ผมถวายแด่ท่านกระผมควรจะให้หรือไม่ควรให้ขอรับข้อดีของการแบ่งบุญพระปัจเจกพุทธเจ้าตอบว่าดูก่อนบัณฑิตเราจะอุปมาให้ท่านฟังนะเหมือนในตำบลหนึ่งมีบ้านอยู่100ตระกูลเราจุดประทีปไว้ในเรือนหลังหนึ่งจากนั้นคนจากเรือนหลังอื่นๆนำตะเกียงมาขอต่อไฟถือกลับไปยังบ้านของตนถามว่าแสงจากดวงประทีปดวงแรกยังมีอยู่หรือไม่เขาตอบว่าท่านเจ้าข้าแสงจากดวงแรกยังมีอยู่และแสงประทีปมีแต่จะสร้างแสงสว่างให้ยิ่งขึ้นไปอีกเจ้าข้าพระปัจเจกพุทธเจ้าอธิบายว่าข้อนี้อุปมาฉันใดดูก่อนบัณฑิตข้าวยาคูกระบวย1หรือข้าวสวยทัพพี1จงยกไว้ เมื่อท่านให้ส่วนบุญแก่คนเหล่านั้นจะพันคนหรือแสนคนท่านให้แก่คนจำนวนเท่าใดบุญก็ย่อมเพิ่มขึ้นแก่ท่านเท่านั้นเมื่อท่านให้ท่านก็ให้เพียงบิณฑบาตเดียวต่อเมื่อให้ส่วนบุญแก่สุมนเศรษฐีอีกบิณฑบาตของท่านก็ขยายไปเป็นสองส่วนคือของท่านส่วนหนึ่งของเศรษฐีส่วนหนึ่งแบ่งบุญให้เศรษฐีไม่ต้องเป็นกรรมกรอีกในอนัภาระกราบลาพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วกลับไปหาท่านเศรษฐีแล้วกล่าวว่าขอท่านจงรับส่วนบุญในการบิณฑบาตของผมเถิดนายท่านเศรษฐีกล่าวว่าเชิญท่านรับเงิน 1,000 ไปเถิดเขากล่าวปฏิเสธว่าผมไม่ได้ขายบิณฑบาตแก่ท่านแต่ผมให้ส่วนบุญแก่ท่านด้วยศรัทธาเศรษฐีกล่าวว่าพ่ออนัภาระพ่อให้ส่วนบุญแก่เราด้วยศรัทธาเราก็ให้เงินแก่พ่อเพื่อบูชาคุณจงรับไปเถอะพ่อเขากล่าวรับว่าอย่างนั้นก็ได้ขอรับแล้วรับเงินไปเศรษฐีเสนอว่าพ่ออนัภาระเมื่อพ่อได้เงิน 1,000 กหาปณะแล้วพ่อไม่ต้องทำกิจอย่างกรรมกรจงปลูกเรือนใกล้ถนนเถิดถ้าพ่อต้องการสิ่งใดฉันจะมอบสิ่งนั้นให้พ่อจงมานำเอาไปเถิดได้ตำแหน่งเศรษฐีธรรมดาบิณฑบาต ที่ถวายแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ออกจากนิโรธสมาบัติย่อมให้ผลในวันนั้นนั่นเองอัตถกถาอื่นว่าทำทานกับพระอรหันต์หรือพระอนาคามีผู้ออกจากนิโรธสมาบัติจะได้ผลภายใน7วันพระปัจเจกพุทธเจ้าก็มีคุณเท่าพระอรหันต์ในวันอื่นสุมนเศรษฐีก็ไปเฝ้าพระราชาไม่เคยชวนนายอนัภาระไปด้วยแต่ในวันนั้นด้วยบุญของนายอนัภาระเศรษฐีชวนเขาไปด้วยทั้งสองเข้าเฝ้าถวายบังคมแล้วพระราชาไม่ได้ทอดพระเนตรดูเศรษฐีเลยทรงมองดูแต่นายอนัภาระเท่านั้นเศรษฐีจึงทูลถามว่าข้าแต่สมุติเทพเหตุไฉนพระองค์จึงทรงมองดูแต่คนผู้นี้เท่านั้นพระเจ้าค่ะตรัสตอบว่าเรามองดูเพราะไม่เคยเห็นเขาเลยเศรษฐีทูลว่าข้าแต่เทวะเขาสมควรที่พระองค์ทอดพระเนตรและเขามีคุณที่ควรทอดพระเนตรด้วยเพราะวันนี้เขาไม่ยอมบริโภคอาหารเขานำอาหารของเขาถวายแด่พระอุปริตถะปัจเจกพุทธเจ้าเขาได้เงิน 1,000 จากมือของข้าพระองค์พระเจ้าค่ะพระราชาตรัสว่าเมื่อเขาได้ทรัพย์จากมือของท่านเขาก็ควรได้ทรัพย์จากมือของเราบ้างเราเองก็ควรบูชาเขาแล้วพระราชทานทรัพย์ให้พันกหาปณะจากนั้นตรัสสั่งให้เจ้าหน้าที่สำรวจดูสถานที่สร้างที่อยู่ให้นายอนัภาระเจ้าหน้าที่พบสถานที่เหมาะสมแล้วจัดแจงแผ้วถางที่เพื่อสร้างเรือนก็ได้พบขุมทรัพย์ชื่อปิงคละในที่ที่จอบขุดลงไปเป็นขุมทรัพย์ที่ตั้งเรียงกันจึงไปกราบทูลให้พระราชาทรงทราบพระราชาตรัสให้ขุดขึ้นมาเมื่อเจ้าหน้าที่จะขุดลงไปขุมทรัพย์ก็หายไปจึงกราบทูลพระราชาอีกครั้งตรัสว่าพวกเจ้าจงขุดตามคำของนายอนัภาระคือพูดว่าขุดทรัพย์ของนายอนัภาระพวกเขาก็ไปขุดตามคำสั่งก็พบขุมทรัพย์ผุดขึ้นดุจดอกเห็ดตูมในที่ที่จอบกระทบแล้วพวกเจ้าหน้าที่รวบรวมขนทรัพย์มากองไว้ที่พระลานหลวงพระราชาตรัสเรียกประชุมเหล่าอมาตย์ตรัสถามว่าในเมืองนี้มีใครมีทรัพย์มากเท่านี้ไหมพวกอมาตย์ทูลว่าไม่มีใครพระเจ้าค่ะตรัสถามว่าถ้าอย่างนั้น นายอนาภาระนี้จงชื่อว่าธนเศรษฐีประจำพระนครนี้ทรงพระราชทานฉัตรประจำตำแหน่งเศรษฐีให้แก่เขาในวันนั้นเองนับแต่นั้นท่านก็ทำแต่กรรมดีตายแล้ววนเวียนไปในเทวดาและมนุษย์เป็นเวลานานชาติสุดท้ายมีบุญมากมีอาหารเกิดในถาดทองอยู่ประสาทสามฤดูครั้นพระพุทธเจ้าโคตมะของพวกเราประสูติในสักยะราชตระกูลแล้วพระเถระนี้ก็บังเกิดในเรือนของเจ้าอมิตโตทนะน้องชายพระเจ้าสุทโธทนะแห่งกรุงกบิลพัสดุ์พวกพระญาติตั้งชื่อให้ว่าเจ้าอนุรุทธะมีพี่ชายคือเจ้ามหานามะอัตถกถาประทานว่าเกิดในเรือนเจ้าสุโกธนะสักยะเพราะเจ้าอมิโตธนะเป็นพระบิดาของพระอนนทเถระเจ้าอนุรุทธานี้เป็นสุคมาลชาติอย่างยิ่งเป็นผู้มีบุญมากคือมีอาหารเกิดขึ้นเองในถาดทองที่ท่านใช้เป็นภาชนะใส่อาหารบริโภควันหนึ่งพระมารดาต้องการจะให้พระโอรสรู้จักคำว่าไม่มีบ้างจึงใช้ถาดทองคำปิดถาดทองคำอีกใบหนึ่งให้คนถือถาดเปล่านั้นไปให้พระโอรสในระหว่างทางก็มีเทวดาบันดาลให้ถาดเปล่านั้นมีขนมทิพย์อยู่เต็มชีวิตท่านเป็นอยู่สุขสบายในปราสาทสามหลังที่เหมาะแก่ฤดูทั้งสามมีเหล่านางฟ้อนขับร้องเต้นรำขับกล่อมได้รับการปรนิบัติดุจเทพพบุตรพระพุทธเจ้าตรัสรู้เสด็จกลับนครกบิลพัสดุ์ครั้งแรกฝ่ายพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะทรงมีศักดิ์เป็นพี่ชายของท่านทรงเจริญวัยโดยลำดับทรงครองเรือนอยู่29ปีและเสด็จออกมหาพิเนสกรมและตรัสรู้ตามลำดับเสด็จประทับอยู่ที่พระเวฬุวันกรุงราชคฤห์พระราชาสุทโธทนะทรงส่งกาลุทายีอำมาตย์ไปเข้าเฝ้ากราบทูลให้เสด็จกลับพระนครกาลุทายีอำมาตย์ฟังธรรมบรรลุพระอรหันต์และกราบทูลเชิญเสด็จสำเร็จพระพุทธเจ้าเสด็จกลับพระนครโปรดพระปริยุรญาติและให้สกุลสักยะหลายคนอุปสมบทและให้ราหุลบรรพชาแล้วเสด็จประทับอยู่ที่กรุงกบิลพัสดุ์ไม่นานก็เสด็จจาริกไปในแคว้นมัลละแล้วเสด็จกลับมายังอนุปิยะอัมพวันภายในแคว้นมัลละนั่นแหละพระเจ้าสุทโธทนะขอให้พวกกุมารสักยะออกบวชในตระกูลละหนึ่งคนสมัยนั้นพระราชาสุทโธทนะทรงประชุมพวกสักยะราชสกุลแล้วตรัสกับหมู่พระญาติว่าถ้าบุตรของเราอยู่ครองเรือนก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึงพร้อมได้รัตนะเจ็ดแม้ราหุลกุมารผู้เป็นราชนัดดาของเราก็จะติดตามพระเจ้าจักรพรรดิเที่ยวไปกับหมู่กษัตริย์แต่บัดนี้บุตรของเราเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเราขอให้ขัตติยะกุมารจงบวชเป็นบริวารของพระองค์เถิดขอพวกท่านจากครอบครัวหนึ่งครอบครัวหนึ่งให้เด็กชายออกบวชตามเป็นบริวารของพระองค์เถิดเมื่อพระราชาตรัสอย่างนี้แล้วได้มีพวกขัตติยกุมารออกบวชถึง 1,000 องค์โดยพระดำรัสเดียวเท่านั้นอรรถกถาอัปทานว่ามีขัตติยกุมารออกบวช 82,000 องค์ปรึกษากันว่าใครจะอยู่ใครจะบวชต่อมาเจ้ามหานามะเข้าไปหาเจ้าอนุรุทธะแล้วตรัสว่าพ่ออนุรุทธะตอนนี้พวกสักยะกุมารที่มีชื่อเสียงออกบวชตามพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่สกุลของเรายังไม่มีใครออกบวชเลยเจ้าจะบวชหรือพี่จะบวชดีเจ้าอนุรุทธะฟังแล้วกล่าวว่าผมเป็นสุคุมารชาติละเอียดอ่อนมากยากที่จะอยู่ในความไม่สะดวกสบาย ผมบวชไม่ได้ขอพี่จงบวชเถิดเจ้ามหานามะจึงพร่ำสอนเรื่องการบริหารจัดการเรือนการงานคนและทรัพย์เรื่องการทำนาการไถการเก็บเกี่ยวข้าวและการนวดข้าวเป็นต้นเจ้าอนุรุทธะเห็นความยุ่งยากในการครองเรือนการหาเลี้ยงชีวิตจึงเปลี่ยนใจขอบวชเองแต่เมื่อไปขออนุญาตบวชจากพระมารดากลับไม่ได้รับอนุญาตพระมารดาอ้างถึงความรักที่มีต่อบุตรทั้งสองคนเจ้าอนุรุทธะทูลขออนุญาต3ครั้งพระมารดาทรงเห็นว่าเจ้าอนุรุทธะเป็นสหายรักกับพระเจ้าพัทธิยะสักยะราชาของพวกสักยะจึงตรัสว่าหากพระเจ้าพัทธิยะบวช ด้วยก็จะอนุญาตเจ้าอนุรุทธะจึงเข้าเฝ้าทูลให้พระเจ้าพัทธิยะออกผนวดซึ่งพระราชาทรงให้รออีก7 ปีเจ้าอนุรุทธะค้านว่านานไปแล้วต่อรองกันไปมาจนให้รออีก7 วันพระราชาพัทธิยะตรัสว่าจงรอดูสัก7 วันเถิดสหายพอเราได้มอบหมายราชสมบัติแก่พวกลูกๆและพี่น้องแล้วจักบวชเจ้าอนุรุทธะตรัสว่า7 วันไม่นานหรอกสหายเรารอได้หลังจากอนุญาตจากพระมารดาสำเร็จแล้วได้ออกบวชพร้อมกับพระเจ้าพัทธิยะเจ้าอานนท์เจ้าพคุเจ้ากิมพิละเจ้าเทวทัตและนายอุบาลีช่างผมพวกท่านกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทที่อนุปิยนิคมได้ฌานสมาบัติได้ทิพจักษุอภิญญาเมื่อบวชแล้วภายในพรรษาแรกนั่นเองพระอนุรุทธะได้บรรลุทิพยจักษุได้ตาทิพย์สามารถมองเห็นได้เกินกว่าตามนุษย์ธรรมดานั่นเท่ากับว่าท่านต้องได้ฌานสมาบัติ8และเจริญอภิญญาเพื่อการบรรลุทิพยจักษุเรียนกรรมฐานเบื้องต้นกับพระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต์เพราะพระพุทธเจ้าหลังจากพระอนุรุทธะได้ทิพยจักษุแล้วท่านเรียนกรรมฐานเพื่อความหลุดพ้นกับพระสารีบุตรออกพรรษาแล้วไปบำเพ็ญสมณธรรมที่ปาจีนวังสัทยวันแคว้นเจตีท่านตรึกมหาปุริสวิตก7 ประการลำบากในวิตกที่8อยู่พระพุทธเจ้าทรงทราบว่าพระอนุรุทธะลำบากในมหาปุริสวิตกที่8ทรงดำริว่าเราจะทำความดำริของเธอให้เต็มจึงเสด็จไปที่นั่นประทับนั่งและทรงแสดงมหาปุริสวิตกที่8ตรัสมหาอริยะวังสัพปฏิปทาว่าด้วยความสันโดษในปัจจุบัน4และภาวนาเป็นที่มาอันน่ายินดีจากนั้นเสด็จไปทางอากาศถึงเพสกะลาวันฝ่ายพระอนุรุทธะก็ได้บรรลุวิชา3นุสติญาณ1จุตูปปาตญาณ1อัศวคยญาณ1เป็นพระมหาขีณาสพคิดว่าพระศาสดาจะเสด็จมาประทานมหาปุริสวิตกที่8ให้เต็มความปรารถนาของเราถึงที่สุดแล้วอนุรุทธะเถระอุทานเมื่อท่านนึกถึงพระธรรมเทศนาอันไพเราะของพระศาสดาและธรรมที่ตนบรรลุแล้วจึงกล่าวอุทานคาถาว่าพระศาสดาผู้ยอดเยี่ยมในโลกทรงทราบความดำริของเราแล้วเสด็จมาหาเราด้วยมโนมยิทธิทางกายคือฤทธิ์ทางใจสามารถเนรมิตกายอื่นออกไปจากกายจริงได้เมื่อใดความดำริได้มีแก่เราเมื่อนั้นพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้สูงขึ้นพระพุทธเจ้าผู้ทรงยินดีในธรรมที่เนิ่นช้า ทรงแสดงธรรมอันไม่เนิ่นช้าเรารู้ทั่วถึงธรรมของพระองค์แล้วเป็นผู้ยินดีในพระศาสนาวิชาสามเราบรรลุโดยลำดับแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราทำสำเร็จแล้วในอัตถกนิบาตเล่าว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงฌานสี่และมหาปุริสวิตก8ตัวท่านอยู่จำพรรษาและบรรลุพระอรหัตที่นี่ติกานิบาตเล่าว่าบรรลุพระอรหัตเพราะฟังคำสอนของพระสารีบุตรในติกานิบาตเล่าว่าครั้งนั้นพระอนุรุทธะได้ตาทิพย์แล้วแต่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ท่านเข้าไปหาพระสารีบุตรและสนทนาปราศัยกันจากนั้นท่านจึงถามพระสารีบุตรว่าอาวุโสสารีบุตรกระผมได้ตรวจดูสหัสโลก1,000 จักรวาลด้วยจักษุทิพย์อันบริสุทธิ์เกินตามนุษย์สามัญความเพียรของผมก็ไม่ท้อถอยสติก็ตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนกายก็ระงับไม่กระสับกระส่ายจิตก็มั่นคงเป็นหนึ่งแน่วแน่แต่ฉะไหนจิตของผมจึงยังไม่สิ้นอุปทานไม่หลุดพ้นจากอสวะทั้งหลายเล่าท่านพระสารีบุตรอธิบายตอบว่าความคิดว่าผมตรวจดูสหัสโลกได้นั้นเป็นมานะความถือตัวสำคัญว่าตนดีความที่ว่าผมได้ทำความเพียรไม่ท้อถอยสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนกายระงับและจิตก็มั่นคงนั้นเป็นอุทธัจจะความฟุ้งซ่านความที่ว่าทำไมจิตของผมยังไม่สิ้นอุปทานไม่หลุดพ้นจากอสวะเป็นกุกกุจจะความเดือดร้อนใจความลำคาญใจทางที่ท่านจงละธรรมสามประการนี้อย่าใส่ใจถึงธรรมสามประการนี้แล้วน้อมจิตไปเพื่ออมตะธาตุหมายถึงพระนิพพานซึ่งเป็นธรรมชาติไม่ตายเกิดต่อมาพระอนุรุทธะก็ละธรรมสามประการนี้ไม่ใส่ใจถึงหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวไม่ประมาททำความเพียรมีตนส่งไปอยู่ไม่นานเลยท่านก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ที่กุลบุตรออกบวช ด้วยศรัทธาต้องการซึ่งเป็นคุณที่สุดแห่งพรหมจรรย์อย่างยอดเยี่ยมด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองพระอนุรุทธะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายแล้วมหาปุริสวิตกความคิดของมหาบุรุษ8อัตถกถาเล่าว่าพรรษาแรกที่พระอนุรุทธะบวชท่านได้ฌานสมาบัติก่อนเพื่อนๆที่ออกบวชพร้อมกันท่านทำสมบัติให้เป็นปัจจัยจนเกิดตาทิพย์สามารถเห็นพันโลกธาตุได้จากนั้นท่านไปหาพระสารีบุตรเล่าถึงคุณที่ท่านได้และถามถึงเหตุที่ท่านยังไม่หลุดพ้นอสวะพระสารีบุตรบอกสาเหตุและวิธีหลุดพ้นให้ฟังพระอนุรุทธะไปอยู่ที่แคว้นเจตีเพื่อทำสมณธรรมจงกรมอยู่15วันเกิดความลำบากกายเพราะตรากตรำทำความเพียรมากจึงนั่งพักอยู่ในพุ่มไม้ต้นหนึ่งท่านนั่งนึกถึงโลกุตรธรรม9มรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งว่าเป็นธรรมของมหาบุรุษ7ข้อคือธรรมนี้เป็นธรรมของผู้มีความปรารถนาน้อยไม่ใช่ของผู้มีความปรารถนามาก 2. เป็นธรรมของผู้สันโดษไม่ใช่ของผู้ไม่สันโดษ 3. เป็นธรรมของผู้สงัดมิใช่ของผู้ยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่คณะ 4. เป็นธรรมของผู้ปรารถนาความเพียรมิใช่ของผู้เกียจคร้าน 5. เป็นธรรมของผู้มีสติตั้งมั่นมิใช่ของผู้มีสติหลงลืม 6. เป็นธรรมของผู้มีจิตมั่นคงไม่ใช่ของผู้มีจิตไม่มั่นคง 7. เป็นธรรมของผู้มีปัญญามิใช่ของผู้มีปัญญาซามลำดับนั้นพระพุทธเจ้าทรงทราบความคิดของท่าน จึงเสด็จจากเพสกะลามิคทยวันแขวงสูงสุมารคีระแขวนภักคะไปกราบทูลพระองค์อยู่ต่อหน้าพระอนุรุทธะที่วิหารในป่าจีนวังสัทยวันพระอนุรุทธะถวายบังคมแล้วพระศาสดาตรัสชื่นชมแล้วดีที่เธอมีความคิดอย่างนี้จากนั้นตรัสว่าอนุรุทธะถ้าอย่างนั้นเธอจงตรึกมหาปริตวิตกข้อที่8นับจากข้อที่7นี้ว่าธรรมนี้เป็นของบุคคลผู้ชอบใจในธรรมที่ไม่ทำให้เนิ่นช้าผู้ยินดีในธรรมที่ไม่ทำให้ธรรมนั้นเนิ่นช้าธรรมทำให้เนิ่นช้าคือตัณหามานะและมิจฉาทิฏฐิทรงแสดงต่อไปว่าหากสตรีอยู่ในมหาปริตวิตกเนืองๆก็เท่ากับเคารพธรรมไม่อยู่ในความประมาทจักเร่งความเพียรก็จะบรรลุฌานสีได้โดยไม่ยากเลยการตรึกถึงธรรม8ข้อนี้จิตกุศลด้วยขจัดอุปสรรคขัดขวางการบรรลุฌานแล้วทรงแสดงมหาอริยวงศ์4ว่าอนุรุทธะเมื่อใดแลเธอจะตรึกมหาปริตวิตก8ประการนี้แล้วจะได้ฌานสีอันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากเมื่อนั้นผ้าบางสุกุลจีวรอาหารคือคำข้าวที่ได้มาด้วยปรีแข้งเสนาสนะคือโคนไม้ที่นอนและที่นั่งที่ลาดด้วยหญ้ายาดองด้วยน้ำมูดเน่าจักปรากฏแก่เธอผู้สันโดษอยู่ด้วยความยินดีด้วยความไม่สะดุ้งกลัวด้วยความอยู่ผาสุกด้วยการก้าวลงสู่นิพพานถ้าอย่างนั้นเธอควรอยู่จำพรรษาที่นี้ต่อไปและทรงหายพระองค์กลับไปครั้งนั้นพระอนุรุทธะได้อยู่จำพรรษาที่นั่นต่อไปผู้เดียวไม่ประมาทก็บรรลุพระอรหันต์แล้วอนุรุทธะเถรคาถาวันหนึ่งพระอนุรุทธะกล่าวถึงชีวิตในพระศาสนาว่าพระอนุรุทธะเป็นนักปราชญ์มีปรีชาหาอาสวะมิได้เที่ยวเลือกหาเอาแต่ผ้าบางสุกุลครั้นได้มาแล้วก็นำมาซักย้อมนุ่งห่มเรารู้ทั่วถึงพระธรรมเทศนาของพระองค์เป็นผู้ยินดีในพระศาสนาปฏิบัติตามคำพร่ำสอนอยู่เราบรรลุวิชาสามแล้วโดยลำดับได้ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วเราถือการนั่งเป็นวัดมาเป็นเวลา55ปีเรากำจัดความง่วงเหงาหาวนอนมาเป็นเวลา25ปีอรรถกถาอธิบายว่าท่านไม่ได้นอนหลับมาเป็นเวลา25ปีแต่อาจารย์บางพวกว่าท่านถือการนั่งเป็นวัดนาน55ปีระยะแรกไม่ได้นอนหลับไม่ใช้อิริยาบถนอนและไม่หลับ25ปีจากนั้นจึงหลับในเวลาปัจฉิมยามเพราะร่างกายอ่อนเพลียเผยแผ่พระศาสนาสมัยหนึ่งท่านรับนิมนต์ช่างไม้ปัญจกังคะแล้วได้แสดงธรรมเรื่องเจโตวิมุตต์คือหลังฉันอาหารแล้วช่างไม้ถามว่ามีภิกษุเถระมาหาผมแล้วบอกให้เจริญเจโตวิมุตต์ที่หาประมาณไม่ได้แต่พระเถระบางพวกบอกให้ผมเจริญเจโตวิมุตต์ที่เป็นมหักขตะเถิดธรรมสองข้อนี้ต่างกันทั้งอัตถะและพยัญชนะหรือว่ามีอัตถะเป็นอันเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นพระอนุรุทธะตอบว่าดูก่อนคหบดีธรรมสองข้อนี้คือเจโตวิมุตติที่หาประมาณไม่ได้คือแผ่พรหมวิหารสีไปในทุกที่ที่มีสัตว์และเจโตวิมุตติที่เป็นมหักขตะท่านหมายถึงการแผ่ไปของกสิณฌานต่างกันของอัตถะและพยัญชนะดังนี้เป็นต้น จากนั้นท่านอธิบายถึงภิกษุบางรูปได้เจโตวิมุตติอย่างนั้นตายแล้วเข้าถึงความเป็นเทวดาและพระอภิยกัจจยนะฟังอยู่ด้วยได้ถามคำถามยิ่งขึ้นว่าเหตุปัจจัยที่ทำให้เทวดามีรัศมีมากเท่ากันพระอนุรุทธะตอบว่าขึ้นอยู่กับกำลังของจิตภาวนาดังนี้เป็นต้นจบแล้วช่างไม้และพระอภิยกัจจยนะชื่นชมว่าได้ลาภที่ได้ฟังธรรมและสมัยที่พระพุทธเจ้ารับนิมนต์จุลสุภัทธาธิดาของท่านอนาถาบินทิกะเศรษฐีเสด็จไปยังอุคคนครทรงโปรดครอบครัวสามีนางให้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วก่อนเสด็จกลับได้ตรัสให้พระอนุรุทธะพักอยู่ที่นั่นก่อนเพื่อเจริญศรัทธานางจุลสุภัทธาอยู่กับพระเถระผู้มีชื่อเสียงหลายรูปเนืองๆพระศาสดาตรัสชื่นชมครั้งหนึ่งท่านอยู่ในป่าโคสิงคสาลวันกับท่านพระนันทิยะพระกิมพิละพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปหาพวกท่านแล้วตรัสถามถึงธรรมเครื่องอยู่สำราญครั้งนั้นพวกเทวดาพากันชื่นชมพวกท่านทั้งสามที่เป็นเหตุให้พระศาสดาเสด็จมาและทรงแสดงธรรมพระศาสดาตรัสกับทีฆะปรัชนยักษ์ว่ากุลบุตรทั้งสามนี้ปฏิบัติก็เพียงเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขของชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งพระอนุรุทธะอยู่ที่ป่านี้นั่นแหละกับพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระมหากัสสปะพระเรวัตตะพระอานนท์และพระผู้มีชื่อเสียงอื่นๆอีกหลายรูปทูลถามเหตุให้สตรีไปอบายและสวรรค์ครั้งหนึ่งพระอนุรุทธะเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยจักษุทิพย์อันแจ่มใสเกินจักษุมนุษย์สามัญทำให้ข้าพระองค์เห็นว่าโดยมากแล้วหลังมาตุคามตายแล้วเข้าถึงคือบังเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกมาตุคามประกอบด้วยธรรมเท่าไรหรือพระพุทธเจ้าค่าเมื่อตายไปจึงเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าเพราะมาตุคามประกอบด้วยธรรมสามประการคือตอนเช้ามาตุคามมีใจกลุ้มรุมด้วยความตระหนี่อยู่ครองเรือนหนึ่งตอนกลางวันมีความริษยากลุ้มรุมใจอยู่ครองเรือนหนึ่งตอนเย็นมีกามราคะกลุ้มรุมใจอยู่ครองเรือนหนึ่งอนุรุทธะมาตุคามประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แลเมื่อกายแตกตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกนอกจากทูลถามอย่างนี้แล้วพระอนุรุทธะยังทูลถามปัญหาเดียวกันนี้หลายครั้งซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสตอบแตกต่างกันออกไปเช่นเพราะมาตุคามประกอบด้วยธรรมห้าคือไม่มีศรัทธาหนึ่งไม่มีหิริหนึ่งไม่มีโอตตัปปะหนึ่งมักโกรธมีปัญญาสามหนึ่งเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกหรือเพราะไม่มีศีลห้าดังนี้เป็นต้นหากมาตุคามประพฤติตรงข้ามจากนี้ตายแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์อีกครั้งหนึ่งขณะที่ท่านอยู่ที่โคสิตารามใกล้พระนครโกสัมพีมีเทวดาเข้ามาหาท่านแล้วขับร้องฟ้อนรำปรบมือเกิดเสียงไพเราะชวนให้เคลิบเคลิ้มแต่พระอนุรุทธะทอดตาลงพวกเทวดาเห็นว่าท่านไม่เกิดความยินดีจึงอันตรธานไป เวลาเย็นท่านเข้าเฝ้ากราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงทราบแล้วกราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมาตุคามประกอบด้วยธรรมเท่าไรเมื่อตายไปจึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาลาวมนาปกายิกาคือเป็นเทพธิดาที่มีเรือนร่างน่าชอบใจรัสตอบว่าหากมาตุคามประพฤติธรรม8ประการก็จะเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาพวกนั้นคือ 1. แต่งงานเข้าเรือนสามีแล้วตื่นก่อนนอนทีหลังรับใช้ประพฤติถูกใจกล่าวคำเป็นที่รัก 2. เคารพคนที่สามีรักเคารพคือมารดาบิดาหรือสมณะพราหมณ์ 3. มีปัญญาจัดทำการงานด้วยความขยันขันแข็ง 4. ดูแลคนภายในบ้านสามีคือทาสคนใช้หรือกรรมกรดูว่าทำการงานแล้วหรือยังไม่ได้ทำ 5. รู้ความเจ็บป่วยและช่วยเหลือแก้ไขความเจ็บป่วยของคนในบ้าน 6. แบ่งปันของกินของใช้ให้ตามควร 7. รักษาทรัพย์ไม่พรานทรัพย์ของสามี 8. เป็นอุบาสิกานับถือพระรัตนตรัยแสดงธรรมแก่พวกภิกษุพระอนุรุทธะเถระแสดงธรรมให้พวกภิกษุฟังหลายวาระด้วยกันเช่นครั้งหนึ่งท่านแสดงว่าเมื่อบุคคลเจริญสติปัฏฐานสี่ให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นตัณหาครั้งหนึ่งท่านแสดงว่าภิกษุผู้ที่เจริญสติปัฏฐานสี่ให้มากแล้วไม่มีใครทำให้กลับไปยินดีในทรัพย์สมบัติต่างๆได้เหมือนไม่อาจทำให้แม่น้ำคงคาไหลกลับไปได้เพราะจิตที่น้อมไปในวิเวกโน้มไปในวิเวกโอนไปในวิเวกตลอดกาลนานจากหวนศึกนั้นมิใช่ฐานะที่จะมีได้ครั้งหนึ่งพระสารีบุตรถามว่าท่านอนุรุทธะอินทรีย์ของท่านผ่องใสผิวหน้าของท่านบริสุทธิ์ผ่องแผ้วในเวลานี้ท่านอยู่ด้วยวิหารธรรมข้อไหนมากพระอนุรุทธะตอบว่าอยู่ด้วยสติปัฏฐาน4เป็นส่วนมากภิกษุใดเป็นพระอรหันตขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์มีกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปรงภาระลงแล้วบรรลุถึงประโยชน์ของตนแล้วสิ้นสังโยชน์ที่จะนำไปสู่ภพแล้วเพราะรู้ธรรมโดยชอบภิกษุนั้นมีจิตตั้งมั่นในสติปัฏฐาน4เหล่านี้อยู่มากพระสารีบุตรกล่าวว่าเป็นลาภของเราแล้วเราได้ดีแล้วที่ได้ฟังอาสัพพิวาจาวาจาแสดงความองอาจในที่เฉพาะหน้าท่านพระอนุรุทธะเป็นผู้กล่าวนอกจากนี้แล้วท่านยังกล่าวถึงคุณูปการของสติปัฏฐาน4ไว้จำนวนมากเช่นทำให้ความทุกข์ครอบงำจิตไม่ได้และเป็นปัจจัยให้แสดงฤทธิ์ได้ดังนี้เป็นต้นตอบปัญหาพระสารีบุตรสมัยหนึ่งพระอนุรุทธะอยู่กับพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะที่กันตะกีวันใกล้เมืองสาเกตเวลาเย็นพระอัครสาวกทั้งสองเข้าไปหาพระอนุรุทธะถึงที่อยู่สนทนาปราศัยกันแล้วพระสารีบุตรได้ถามพระอนุรุทธะว่าท่านอนุรุทธะที่เรียกว่าพระเสขะเสขะผู้ยังต้องเจริญศีลสมาธิปัญญานั้นด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอจึงจะชื่อว่าพระเสขะพระอนุรุทธะตอบว่าเพราะเจริญสติปัฏฐานสี่จึงชื่อว่าพระเสขะคือพระเสขะพระอริยบุคคลสามจำพวกคือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามี ผู้ยังต้องเจริญสติปัฏฐานสี่ต่อไปพระสารีบุตรถามต่อว่าแล้วที่เรียกว่าพระอเสขะเล่าเหตุเพียงเท่าไรหนอจึงจะชื่อว่าพระอเสขะพระอนุรุทธะตอบว่าเพราะเจริญสติปัฏฐานสี่บริบูรณ์แล้วจึงชื่อว่าพระอเสขะพระอเสขะหมายถึงพระอรหันต์ไม่มีกิจในการละกิเลสแล้วจึงไม่ต้องเจริญสติปัฏฐานสี่อีกต่อไปพระสารีบุตรถามว่าท่านพระอนุรุทธะถึงความเป็นผู้มีอภิญญาเพราะได้ทำให้มากซึ่งธรรมเหล่าไหนพระอนุรุทธะตอบว่าท่านผู้มีอายุผมถึงความเป็นผู้มีอภิญญาหกมากเพราะได้เจริญให้กระทำให้มากซึ่งสติปัฏฐานสี่ผมจึงรู้คือเห็นด้วยตาทิพย์ได้ตั้งพันอัตถกถาเล่าว่าพระอนุรุทธะตื่นแต่เช้าบ้วนปากแล้วนั่งบนอาสนะมีสติระลึกถึงอดีตพันกับอนาคตพันกับและมองคำนึงถึงพันกับจักรวาลแม้ในปัจจุบันนี้เป็นธรรมเครื่องอยู่ของท่านสอนธรรมแก่เทพธิดาผู้เป็นอดีตภรรยาเก่าอรรถกถาเล่าว่านางเทพธิดานี้เคยเป็นพระอัครมเหสีของพระอนุรุทธะในอัตภาพก่อนนางมีความเสน่หาในพระเถระจะแอบมาปัดกวาดบริเวณตั้งน้ำล้างหน้าไม้สีฟันและจัดน้ำใช้น้ำฉันไว้ให้พระเถระก็ใช้สอยบริโภคไปโดยไม่ได้นึกอะไรเมื่อจีวรท่านเก่าแล้วท่านแสวงหาผ้าบางสกุลเพื่อทำจีวรนางเทพธิดารู้แล้วก็นำผ้าทิพย์ไปวางไว้ที่กองขยะท่านเห็นแล้วก็รู้ว่าเป็นผ้าไม่มีเจ้าของจึงนำผ้าไปทำจีวรมีพระอัครสาวกและตัวท่านช่วยกันทำจีวรมีพระศาสดาทรงร้อยเข็มประทานให้เย็บยามท่านออกบิณฑบาตพวกเทวดาก็แปลงมาถวายบิณฑบาตนางเทพธิดานั้นก็มาหาท่านองค์เดียวบ้างบางครั้งก็มาสองสามองค์เข้าไปหาพระเถระในที่พักกลางวันนางเชื่อมั่นว่าเรามีร่างกายน่าพอใจเราจะเนรมิตรูปอย่างที่ใจปรารถนาเพื่อให้ท่านเกิดความปรารถนาพระอนุรุทธะรู้ความคิดของนางแล้วจึงทดลองคิดว่าขอให้เทพธิดาจงสวยงามด้วยสีเขียวพวกนางเทพธิดารู้ความคิดท่านแล้วจึงเนรมิตรูปร่างสีเขียวเป็นต้นเพื่อให้พระเถระพอใจแล้วเริ่มขับร้องร่ายรำดีดนิ้วและชักชวนให้ตั้งจิตปรารถนาเป็นเทวดาชั้นดาวดึงแต่พระเถระนั่งสำรวมอินทรีย์อยู่พวกนางรู้ว่าไม่สำเร็จก็เบื่อหน่ายคิดจะกลับพระเถระจึงกล่าวว่าอย่ามาบ่อยๆเลยและกล่าวสอนว่าดูก่อนเทวดาผู้เคล้าท่านไม่รู้แจ้งตามคำสอนของพระอรหันต์ว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมดับไปการเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเสียได้เป็นสุขบัดนี้การอยู่เพื่อครอบครองของเราไม่มีอีกต่อไปตัณหาเป็นประดุจตาข่ายดักหมู่เทพนั้นของเราไม่มีสงสารคือชาติของเราสิ้นไปแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปถูกนางโสเพณียั่วยวนนางโสเพณีนี้ท่านมิได้ระบุชื่ออะไรแต่ด้วยความที่นางตกแต่งร่างกายด้วยของหอมชนิดต่างๆจึงขอเรียกว่าคันทักคันทินีคือผู้มีกลิ่นเครื่องหอม นางอาศัยอยู่ที่โกศลชนบทแคว้นโกศลสมัยหนึ่งพระอนุรุทธะเถระเดินทางไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งในโกศลชนบทณหมู่บ้านนั้นมีสตรีผู้หนึ่งได้จัดเรือนพักไว้ให้แก่แขกผู้มาเยือนผู้มาถึงเพราะนางต้องการบุญพระอนุรุทธะถึงแล้วได้เข้าไปหาสตรีนั้นกล่าวว่าดูก่อนน้องหญิงถ้าเธอไม่หนักใจอาตมาขอพักแรมในเรือนสักคืนหนึ่งสตรีนั้นเรียนว่านิมนต์พักแรมเถิดเจ้าค่ะเวลาใกล้เคียงกันนั้นมีพวกคนเดินทางพวกอื่นมาถึงแล้วเข้าไปหาสตรีนั้นกล่าวว่าท่านขอรับถ้าคุณนายไม่หนักใจพวกข้าพเจ้าจะขอพักแรมในเรือนพักสักคืนหนึ่งเถิดนางกล่าวว่าในเรือนมีสมณะเข้าไปพักอยู่ก่อนแล้วถ้าพระผู้เป็นเจ้าอนุญาตพวกท่านก็เชิญเข้าพักได้พวกคนเดินทางเข้าไปขออนุญาตพระเถระซึ่งท่านก็อนุญาตให้เข้าพักได้เสนอตัวเป็นภรรยาอันที่จริงสตรีนั้นได้มีจิตปฏิภาณในพระอนุรุทธะตั้งแต่ขณะที่ได้เห็นเวลาต่อมานางจึงเข้าไปหาแล้วเรียนว่าท่านเจ้าค่าพระคุณเจ้าพักปะปนกับพวกนี้จะไม่ค่อยสะดวกทางที่ดีดิฉันจะจัดเตียงไว้ข้างในถวายพระคุณเจ้าพระเถระรับด้วยดุษณีภาพสตรีนั้นได้จัดเตียงที่มีอยู่ข้างในด้วยตนเองถวายและตนเองก็ประดับตกแต่งร่างกายให้มีกลิ่นแห่งเครื่องหอมแล้วเข้าไปหาพระอนุรุทธะอีกครั้งเรียนว่าท่านเจ้าค่าพระคุณเจ้ามีรูปงามนักน่าดูน่าชมส่วนดิฉันมีรูปงามยิ่งน่าดูน่าชมทางที่ดีดิฉันควรจะเป็นภรรยาของพระคุณเจ้าเมื่อนางพูดอย่างนี้ท่านพระอนุรุทธะได้นิ่งอยู่แม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามนางก็ได้กล่าวอย่างนั้นพร้อมเสนออีกว่าทางที่เหมาะขอพระคุณเจ้าจงรับปากว่าจะปกครองดูแลดิฉันและดูแลทรัพย์สมบัติทั้งหมดของดิฉันด้วยแต่พระเถระก็ยังนิ่งอยู่แม้แก้ผ้ายั่วยวนก็ยังไม่สำเร็จขอขมาโทษลำดับนั้นนางได้เปลื้องผ้าออกแล้วเดินบ้างยืนบ้างนั่งบ้างนอนบ้างต่อหน้าท่านฝ่ายพระอนุรุทธะนั่งสำรวมอินทรีย์ไม่มองดูไม่พูดด้วยนางจึงอุทานว่าน่าอัศจรรย์นักไม่น่ามีเลยพ่อผู้เจริญคนเป็นอันมากย่อมส่งเงินมาให้เราร้อยกหาปณะบ้างพันกหาปณะบ้างส่วนพระสมณะรูปนี้แม้เราจะวิงวอนด้วยตัวเองก็ยังไม่ปรารถนาจะรับปกครองเราและสมบัติทั้งหมดตามคำพูดนี้นางจึงน่าจะมีอาชีพโสเพณีกล่าวจบแล้วนางได้นุ่งผ้าซบศีรษะลงที่เท้าของพระอนุรุทธะกล่าวคำขอขมาต่อหน้าท่านว่าท่านเจ้าค่าโทษล่วงเกินดิฉันได้ทำไปแล้วด้วยความโง่ความหลงความไม่ฉลาดดิฉันทำความผิดไปแล้วขอพระคุณเจ้าโปรดรับโทษที่ล่วงเกินไปโดยความเป็นโทษที่ดิฉันล่วงเกินไปเพื่อดิฉันจะสำรวมต่อไปเถิดเจ้าค่ะท่านพระอนุรุทธะตอบว่าเชิญเถิดน้องหญิงโทษล่วงเกินได้เป็นไปแล้วตามความโง่ความเคล้าความไม่ฉลาดเธอได้ทำอย่างนี้แล้วเพราะเล็งเห็นโทษที่เป็นไปโดยความเป็นโทษล่วงเกินแล้วเธอทำคืนตามธรรมเราขอรับโทษที่เธอล่วงเกินไปดูก่อนน้องหญิงข้อที่บุคคลเล็งเห็นโทษที่เป็นไป โดยความเป็นโทษล่วงเกินแล้วย่อมทำคืนตามธรรมเพื่อจะสำรวมต่อไปนี่แหละเป็นความเจริญในอริยวินัยประกาศตนเป็นอุบาสิกาครั้นสว่างแล้วนางได้เลี้ยงดูท่านพระอนุรุทธะด้วยขาธนียโภชนียหารเป็นต้นอันประณีตด้วยมือของตนจนฉันเสร็จสิ้นนางกราบไหว้แล้วนั่งพระอนุรุทธะได้ชี้แจงแก่นางผู้นั่งให้เห็นแจ้งสมาทานอาหารร่าเริงด้วยธรรมกถาจบแล้วนางได้กล่าวว่าท่านเจ้าข้าภาษิตของท่านแจ่มแจ้งนักภาษิตของท่านไพเราะนักพระคุณเจ้าอนุรุทธะได้ประกาศธรรมโดยอเนกปริยาอย่างนี้เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยประสงค์ว่าคนจะมีจักษุเห็นรูปดิฉันขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทั้งพระธรรมและภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระคุณเจ้าจงจำดิฉันว่าเป็นอุบาสิกาผู้ถึงสรณะตลอดชีวิตจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปพระพุทธเจ้าบัญญัติห้ามภิกษุนอนร่วมกับสตรีต่อจากนั้นท่านพระอนุรุทธะเดินทางไปถึงพระนครสาวัตถีแล้วได้เล่าเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความรังเกียจใคร่ต่อสิกขาต่างเพ่งโทษติเตียนพระอนุรุทธะว่าสำเร็จการนอนร่วมกับมาตุคามแล้วกราบทูลให้ทรงทราบพระพุทธเจ้าทรงสอบถามพระอนุรุทธะทูลรับว่าจริงทรงติเตียนว่าดูก่อนอนุรุทธะฉไหนเธอจึงได้สำเร็จการนอนร่วมกับมาตุคามเล่าการกระทำของเธอนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วและทรงมีพระพุทธบัญญัติห้ามว่าอันหนึ่งภิกษุใดสำเร็จการนอนร่วมกับมาตุคามคือมนุษย์โดยที่สุดแม้หญิงที่เกิดในวันนั้นเป็นอบัติปาจิตตีนางยักษินีแอบฟังพระเถระกล่าวบทธรรมสมัยหนึ่งพระอนุรุทธะอยู่ในโกสัมภกุฎีซึ่งอยู่ด้านหลังพระเชตวันวิหารกรุงสาวัตถีตอนใกล้รุ่งท่านลุกนั่งสวดอัปมาทวรรคคือคาถาในธรรมบททำนองสารพันยะด้วยเสียงไพเราะครั้งนั้นนางยักษินีอุ้มลูกชื่อปิยังกระเที่ยวหาอาหารอยู่ด้านหลังพระเชตวันอาหารก็คืออุจจาระปัสสาวะน้ำลายน้ำมูกทำให้นางได้ยินเสียงสวดนั้นเสียงนั้นตัดผิวหนังเข้าไปจรดเยื่อในกระดูกเข้าถึงหัวใจนางยักษ์หยุดยืนอยู่ไม่คิดแสวงหาอาหารนางยืนฟังธรรมส่วนลูกของนางถูกความหิวรบกวนไม่มีจิตใจอยากฟังธรรมจึงรบเร้าถามว่าทำไมแม่ยืนไม่ไหวติงเหมือนตอทำไมไม่ไปหาของกินให้ลูกนางยักษ์เกรงว่าบุตรจะทำอันตรายแก่การฟังธรรมของตนจึงปลอบให้รอและขอให้อย่าส่งเสียงดังว่าปิยังกระอย่าส่งเสียงไปภิกษุกำลังกล่าวบทพระธรรมอยู่เมื่อเรารู้แจ้งบทพระธรรมแล้วนำมาปฏิบัติข้อนั้นจะพึงเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เราเราสำรวมในเหล่าสัตว์ที่มีชีวิตเราไม่กล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่เราศึกษาทำตนให้เป็นผู้มีศีลดีนั่นแหละเราจะพ้นจากกำเนิดปีศาจได้ ถึงความเป็นเอตทัคคะสมัยต่อมาขณะเสด็จประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารพระศาสดาได้ตรัสยกย่องพระเถระท่ามกลางหมู่ภิกษุสงฆ์ว่าภิกษุทั้งหลายพระอนุรุทธะเลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้มีทิพยจักษุอัตถกถาอธิบายว่าพระอนุรุทธะเป็นผู้มีความชำนาญตามที่สั่งสมความปรารถนาไว้ตลอดแสนกับท่านจะละจากการตรวจดูเหล่าสัตว์โลกด้วยตาทิพย์เพียงขณะฉันอาหารเท่านั้นนอกนั้นไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนท่านจะเจริญอโลกกสิณตรวจดูโลกเข้าฌานติดตามดูพระศาสดาปรินิพพานตอนที่พระพุทธเจ้ากำลังจะเสด็จปรินิพพานพระเถระก็เข้าฌานเหมือนที่พระศาสดาทรงเข้าและออกท่านจึงรู้ว่าพระศาสดาปรินิพพานแล้วหลังปรินิพพานแล้วท่านกล่าวคาถาไว้ว่าลมอัสสาสะคือลมหายใจเข้าปัสสาสะลมหายใจออกของพระมุนีผู้มีพระทัยตั้งมั่นคงที่ไม่หวั่นไหวทรงปรารภสันติคือพระนิพพานแล้วทำกาละตายลมหายใจนั้นมิได้มีแล้วพระองค์มีพระทัยไม่หดหู่ทรงอดกลั้นเวทนาได้แล้วความพ้นแห่งจิตไม่มีแล้วหมดกิจเพื่อวิมุตติทรงเป็นเหมือนดวงประทีปดับไปฉะนั้นท่านมีอายุยืน150 ปี